de talán nem. A lifehackek a 2000-es évek elején kezdtek el terjedni a köztudatban, miután Danny O'Brien angol informatikai újságíró felfedezte, hogy a legtöbb programozónak van egy olyan elsőre nem feltétlenül nyilvánvaló, de igen okos trükkje, ami leegyszerűsíti, hatékonyabbá teszi a munkáját. Azóta az élet szinte minden területére kitaláltak olyan módszereket, amelyekkel fel lehet gyorsítani, hatékonyabbá lehet tenni a leghétköznapibb folyamatokat is. A mai adásunk nagyon hasznos lehet mindazoknak, akik mindenféle elgondolkodtató, ha hasznos vagy haszontalan kis lifehackekkel színesítenék az életüket, úgyhogy ezekből gyűjtöttünk egy nagy csokorral, többek között a ti segítségetekkel, és igyekeztünk azért a komolyabbak közül választani, mert azokról van talán értelme beszélgetni. A melyik trükk változtatta meg az életed örökre kérdése? Valaki azt válaszolja. Lehetőség szerint lelkiismeret furdalás helyett fejez ki hálát. Az emberek jobban szeretik hallani, és nem tudnak mit kezdeni a lelkiismeret furdalással, úgy érzik, hogy ők a felelősek érte. Tehát ne azt mondd, hogy bocs, hogy késtem, hanem mondd, hogy köszönöm a türelmedet, nem mondd, hogy elnézést a zavarásért, mondd, hogy köszönöm, hogy időt szánsz rám. Én annyira rühelem ezeket a manipulátor dumákat, hogy megbolondulok tőlük. Tehát ha valakitől meghallom, mindig ezek a régi sikerkalauzok jutnak eszembe, amikben benne volt, hogy már a beszélgetés elején mutasd meg egy hibád, mondd, mennyi édességet eszel, így kedveltesd meg magad, vagy dicsérd meg egy olyan tulajdonságát, amit senki más. Adj egy csomó szívességet, amíg egyet kérsz. Hazudj. Hazudj. Manipulálj. Igen. Dicsérd meg azt a tulajdonságát, amit senki más. Tehát, ha nagy a segged, de jó segged van. Ha dagadt, hogy úgy érzed, hogy hízott, te fogytál. Hogyha tudod, ha borzas, akkor milyen jó a sérót, és így tovább. Tehát hazudj neki valami tetszetőset, és ezzel szerettesd meg magad. Tudni Na de fogja... nem ez a lifehack, ez az Eszternek a példája erre az állásinterjús, tárgyalós kígyóskodásra, vagy itt nem tudom, minek nevezzem. Itt az azt mondja, hogy neki ez bejött, tehát hogy ő azt mondja, hogy neki ez a lifehack, hogy ő úgy megy az emberekhez, hogy nem azt mondja, ami szerintem én valamilyen rosszul vagyok, ha megköszönik a türelmem, és imádom a bocs, hogy késtemet, de ő azt mondja, hogy a köszönöm a türelmedet, az sokkal jobb. Neki ez a lifehackje. Nekem amúgy mindegy, melyiket mondják, de aki minden mondatában bocsánatot kér, az zavarni szokott az ő nevében, hogy ugyanannyi jogod van létezni, ne kér bocsánatot azért, amikor levegőt veszel. Nem. Ha elkéssel, akkor felelős vagy. Azért, hogy elkéstél, azért a helyzetért. Amikor azt mondod, hogy bocsánatot kérek, hogy elkéstem, azzal vállalod a felelősséget azért, ami történt. Hogyha azt mondod, hogy köszönöm a türelmedet, akkor az azt jelenti, hogy ez egy tulajdonképpen rendben lévő helyzet. Amiben én most itt elkéstem, te pedig hát türelmes voltál, és hát milyen jól tetted, meg is köszönöm neked. Kvázi, erre számíthatsz a jövőben is. Itt én semmit nem csináltam rosszul, számítottam arra, hogy ennyire elragadó, nagyszerű ember vagy, és hát az vagy. Igen. Én mind a kettőnél többre értékelem, ha tudok arról, hogy késni fog. Tehát amikor valaki már nincs ott, akkor már tök jó tudni, hogy majd mikor lesz. És teljesen mindegy, hogy 45 perc múlva érkezik meg, vagy 3. Ha tudok róla, akkor nem ülök és várok, hanem pláne akkor csinálok valami hasznosat, elkezdek elolvasni valamit, amin így végig is érek, megyek eszem valamit, tudod, hogy milyen programot fér még bele, vagy hogyha ez valami komoly dolog, amit csináltatok volna, akkor esetleg elkezd-e egyedül, vagy tudod, old meg másképp. Nekem ez fontosabb a cél, amiért egyébként találkoztunk volna, hogy az menjen előre, mint hogy milyen formában fejezi ki annak a tényét, amit mindannyian amúgy észrevettünk. Persze, és valószínűleg nem lehet, és amikor hogy valaki mindig elkésik, és mindig bocsánatot kér, pont leszarom, hogy bocsánatot kérte. Hanem én belekalkulálom, úgy, ahogy a rendőrség javasolja is nekem a kresszes videóban, hogy már számolok vele legközelebb, hogy nem fog időben odaérni, és cserébe én sem ígérek rá egy órával később egy másik programot, hanem 2-vel vagy 3-mal valakinek, hogy én ne kerüljek ugyanabba a helyzetbe, mert az előző késett, és onnantól dől az egész, mint a dominó. De hogy itt valószínűleg nem az az érdekes a történetben, hogy hogyan kér abban pillanatban bocsánatot, hanem az, hogy mire számíthatsz tőle. Tehát, hogy rendben van, akkor most itt kicsiben egy picit manipulátorkodott, és azt mondta, hogy köszönöm a türelmed, Oszi, egy fantasztikus ember vagy. Nem ők azok az emberek, akik pontosan tudják, hogy az emberek imádnak magukról beszélni, beszéltes másokat annál jobban megkedvelnek. Meg kimondják akkor a keresztnevedet, mert az is nagyon jól esik. Igen. Én alig hívok valakit a keresztnevén, és amikor igen, akkor így feltűnik nekik, hogy ó, és mondom, basszus, tényleg működik, de ettől nem fogom használni. A manipulációnak. Tehát, hogy akkor nekem az a kérdésem, hogy azokhoz, akik megköszönik a türelmem, hogy hol van a határa ezeknek a manipulációknak. Hogy persze ez mikromanipuláció, ezen nem sértődünk meg, de akkor majd megdicséri egy olyan tulajdonságomat, amit senki más, tesz egy csomó szívességet kéretlenül, amíg majd egyet kér. Érts, hogy ez nem úgy megy, hogy te ezt racionalizálod, és megérted, hogy ő most manipulál, és hogy ezt el kell osztani kettővel, vagy mínusz egyel, kell szorozni ilyenkor. Vagy hogy ebből gyököt kell vonni. Hanem először, másodszor, harmadszor esetleg tudatosítod, hogy hát nem fogytál, hanem éppen híztál. Ez meg itt manipulál. De hosszú távon az ember nem képes újra meg újra racionalizálni, meg értelmezni, meg a helyzethez igazítani a saját percepcióját, hanem ez elkezd hatni a manipuláció erejével úgy, ahogy a reklámok, a tudattalannal kezd el kommunikálni. Nem fogod egy idő után minden alkalommal értelmezni azt, amit mond, és megérteni, és kilépni a helyzetből, és kívülről rátekinteni, hogy na, most ebben a szituációban ő milyen játszmát játszik veled, hanem a tudattalanodba lecsúszik, és egyszerűen csak, és így éri el a célját. Egyszerűen csak annyit észlelsz a dologból, vagy annyi lesz a következtetésed a dologból, hogy milyen kellemes ember, milyen nagyszerű, milyen jó, hogy ma is összefutottunk. Tudod, és csak ennyi. És ő pont ezt akarja. Hadd fejezzem ki egy ilyen furcsa hiedelmemet. Én azt hiszem, hogy ha nem veszed észre, hogy mi történik, és az megtörténik, akkor is tartozásod kezd kialakulni majd. A tartozásod az hazugság formájában görgetődik előre, tehát amennyiszer ő hazudott neked, hogy téged komfortáljon, amennyiszer benyalt, vagy ahogy a Schwarznak mondja a macskafogóban Mr. Teufel, maga akkor a legundorítóbb, mikor kedves próbál lenni, ugye itt valami hasonló történik, elkezdesz tartozni azzal, hogy te is visszahazud neki kedvességből, de te nem vagy rá hajlandó, vagy neked nem a személyiséged része, mégis elkezd nyomni a terhe az egyenlőtlenségnek. Ez bármivel működik így, azzal is, ha jót tesznek veled, és hálás vagy érte, és akkor ez viselkedésváltozást fog okozni, ez a fényes oldala ugyanennek. Amikor alakoskodnak, és abban lesz tartozásod, mert kitartasz mellette, akkor pedig neked frusztrációt okoz, és ennek a frusztrációnak az elviselési képessége a tartás. Van egy ilyen marketinges könyv, az a cím, hogy Ingyen, felkiáltó jellel, azt hiszem, 1000 éve olvastam, és nagyon érdekes, arról mennyire szól. Vetted? Azt nem tudom. Már az ára se volt igaz, szerintem. De arról szól, hogy amit csak lehet, adj ingyen, mert ahogy aztán a másik aztán lekötelezve érzi magát. Ezért kóstoltas. Nem voltak benne olyan nagy megfejtések, de hát azért mégiscsak világossá tette, hogy mi történik velünk. Menjünk egy másik lifehackre. Valaki azt mondja, ha nem csinálok néha olyat, ami iszonyatosan megijeszt, akkor úgy érzem, hogy nem fejlődök. A komfortzónád elhagyása eleinte borzasztó érzés, de a jutalmak csodálatosak, még ha nem is sikerül. Nekem ez azért tetszik, mert itt a gyakorlaton van a hangsúly, tehát én sokaknál látom, hogy meg tudják esetleg fogalmazni, mi a baj az életükkel. Ez történt korábban, ez okozta a korlátaimat, de valójában ez csak egy elmélkedés, tehát nem a megoldás, és az egész ott kezdődik, hogyha kellemetlen helyzetekbe belemész, bénázol benne, aztán amíg belejössz, és kimész a panaszos vásárlóhoz, pedig rohadtul nem akarsz konfrontálódni, és ilyen elméleti okoskodással nem lehet szintet lépni sehogy, és azért mondtam ezt a példát, mert ez a lépj ki a komfortzónádból, nagyon könnyen lehet ilyen hűtőmágnes bölcsesség, ami aztán elvezet az ejtőernyőzésig, de valójában szerintem ezt jelenti, ha jól értjük, hogy helyezd már át a gyakorlatba a kis megfigyeléseidet saját. Nem ejtőernyőzni kell, hanem jól funkcionálni az életben, lehetőleg a saját és a környezeted előnyére, és hogyha ezeknek az alapvető dolgait nem tudod megtenni, mert annyira diszkomfortos, akkor nyilván szükséges növelni a komfortzónádat. Ugyanakkor az én hűtőmágnes bölcsességem pár évvel ezelőttről, bár törölték a Facebookomat szőröstül, bőröstül is valamikor áprilisban, az az volt, hogy ne feledd a komfortzónád határánál kezdődik, vagy a komfortod a komfortzónád határánál kezdődik. Ugye azt szokták mondani, hogy az élet a komfortzónád határán kezdődik, de nem, az nem az az élet, hogy kimész a komfortzónához, hanem kimész, levadászol egy kis területet magadnak, és ezzel nő a komfortzónád, és abba utána visszamész. Szerintem mindenki szeret komfortos lenni, nem azért mész ki belőle, mert ott a jó, hanem mert egyre több helyen lesz komfortos de attól, hogy feszegetted a határait. De hogyha kilépsz a komfortzónádból, és meghódítod azt, ami addig nem volt a komfortzónád, attól az nem lesz a komfortzónád, csak alkalmazkodóképesebb leszel a komfortzónádon kívül. Nem úgy történik, hogy én kilépek, és akkor én megtanulok alkalmazkodni ez a helyzethez, és legközelebb majd ott fogok relaxálni. Hitler volt gyerekkorában turistaként Lengyelországban, azért később nem turistaként is szerepelt ott. De ez nem egy jó példa erre, de érted, van olyan dolog, amit ha gyakorolsz, és valójában rájössz, hogy nem is annyira idegen tőled, mint amennyire féltél tőle, akkor a sajátoddá válik. És van olyan, amire te hivatkozol, ami annyira nem te vagy, hogy minden egyes alkalommal 150-szerre is ugyanannyira nem lesz neked. Szerintem otthonos, és akkor az arról lemondhat. Szerintem ez a félelemmel függ össze. Hát a démon az azért félelmetes, mert te menekülsz. Valójában a menekülésed teszi a démont üldözővé. Ez ilyen nagyon furán hangzik, és nem tudod megtapasztalni, amíg a félelmet nem alakítod át magadban bátorsággá. Ha megfordulsz, szembefordulsz a démonnal, akkor azt fogod észrevenni, hogy a démon abba hagyja az üldözést. Megáll. És akkor van egy ilyen kritikus pillanat, amikor kipróbálhatod magad, mennyit mersz, lépsz felé egyet. Ez azt jelenti, hogy bármilyen fóbiád van, engedd magadhoz közel egy kicsit. Tehát mondjuk félsz a kígyótól, akkor barátkoztasd meg magad a kígyóval. Lehetőleg nem mindjárt a viperával, vagy az anakondával, de valamiféle kígyóval kezdjél el barátkozni a kígyóval. De bármilyen fóbiád van, ha félsz a sötétben, akkor kezdjed szoktatni magad a sötéthez. És amikor lépsz egyet a démon felé, azt fogod észrevenni, hogy a démon lép hátra egyet. Mert ez a természete. Valójában a démon a te félelmedből táplálkozik. Azt az erőt, amivel a démon üldöz téged, azt a te félelmedből meríti. És abban a pillanatban, hogy te a félelmedet átalakítottad bátorsággá, az a démonban válik kvázi gyengeséggé, mert a te gyengeséged az ő ereje, ilyen módon a te erőd az ő gyengesége. És hogyha képes vagy arra, hogy elkezdjed üldözni a démon kezd el menekülni előled. Ettől még a démon kergetése nem válik a komfortzónáddá, de alkalmazkodó képesebb leszel egy ilyen helyzettel szemben, tehát például már föl tudsz állni a buszra. Amíg korábban mondjuk fóbiás voltál, és nem tudtál felszállni a buszra, mert pánikrohamok gyötörtek, vagy rettegtél, hogy rátör a pánikroham, ami egyébként a pánikrohamnak nagyjából az indikátora. Így érzi most magát Christine Baumgartner egyébként. A busszal kapcsolatban. Megkapta volna a 100 milliót, bizonyára megnyugodna, bizonyára ez a pulzusán is érzékelhető lenne. És mindjárt jobb táskákat tervezne. Robi, most röviden több dolgot vázolsz fel részben, akár a Rémálom az elmúcában forgatókönyvét, mert abban is ennek a szimbolizmusa van. A Freddy Krueger az a te félelmedből táplálkozik. Uh-huh. Azért jó neki, de hát ő nem egy létező személy, hanem ő az álomvilágodban elképzelt szimbóluma a félelmeidnek. Csak sokkal nehezebb ügy, mert álmodban nem tudsz olyan tudatos lenni, mint ébren. Tehát ahogy amíg az című Stephen King bohóc réme, az éber állapotodban üldöz téged, és megteheted, hogy tudatosan szembefordulsz vele, addig álmodban téged a tudattaladod vezérel, nem is vagy tisztában azzal, hogy tehetsz ellene, vagy hogy szembefordulhatsz vele, vagy hogy és még hogyha tudatosítod is éberen, hogy mit kéne tenned, álmodban nem ott vagy. Az a tudásod, amit éberen tudatosítasz, mm-hmm. lemerül, és az ösztön éned, vagy az a mélyben fortyogó tudattalan leves, amiből ő kimászik, az meg felmerül. Ilyen módon sokkal kiszolgáltatottabb vagy álmodban, mint éberen. Azt is mondtad, hogy bátorsággal alakítod a félelmet. Most itt éppen lifehackekről próbálunk beszélni, de az értelmesebbjéről, tehát azt hiszem, hogy ezek olyan tudati lifehackek, hogy gondolj valamire másképp, de szerintem bírja a téma a kritikát, ahogy a Robi az előbb manipulációt szagolt, és tök jó. Egyszer azt beszéltük, hogy a félelemnek a szeretet volna elvileg az ellentéte. A bátorság az nem a félelem ellentéte, a bátorság az, aki tudod, fél, de mégis megy. Ha különben vakmerő lenne, és nem bátor, már pedig ugye a vicc a vaklóról, az hát kifejezi a különbséget a vakmerőség és a félelem között. Ahhoz, hogy bátor legyél, ahhoz kell, hogy félelmet érez, mert így a félelmed ellenére teszel valamit. Hogyha nem féltél, akkor bár oda tudsz menni a valahova, de az nem számít bátorságnak. Ha én nem félek a kígyóktól, és simogatom őket, én nem vagyok bátor, az a bátor, aki fél tőlük, és simogatja őket. Viszont nekem a tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, hogy bár nem a fóbiáimról van szó, de olyan dolgok, amiktől alapvetően félek, ezekkel én kibékültem álmomban úgy, hogy szeretettel tekintettem rájuk, és amikor gyakorlatilag hagytam, hogy felzabáljanak, de nem támadóan, hanem én besétáltam ezeknek a dolgoknak a száján, mindig egy ilyen kicsit ilyen Jankovics Marcelles, ilyen érdekes jelenetek meg elnagyolva, akkor értettem meg, hogy mitől féltem, mert akkor megszűnt a félelmem, mert nem bántott az a dolog, és akkor kiderült, hogy mit szimbolizál az, amitől azt gondoltam, hogy tudod, én egy állattól félek. De az is lehet, hogy attól az állattól már kevésbé féltem, tehát a valóságban, ami az a szimbólum, és számomra valahogy undorító, attól is kevésbé félek, de a gond az nem ez volt. Felszabadított valami mást, ami bennem egy gátlás, egy jó dologgal szembeni gátlás volt, és attól is féltem. És ez szűnt meg, és ez sokkal jelentősebb, mint hogy ilyen-olyan csúszómászóval vagy rovarral kapcsolatban milyen ellenérzésed van. Úgyhogy szerintem... Neked, de más meg pánikrohamot kap tőle, érted? Tehát most... Jó, értem, de abból való kigyógyulás is egy másik világba vezet. És hogyha az én démonom az egy fekete alak mondjuk, aki ül az ágyad mellett, és minden este látod, vagy minden héten egyszer arra ébredsz, vagy nem tudsz elaludni, vagy azt álmodod, hogy ébren vagy, és ott ül és néz, te nem a fekete színű emberi alakoktól félsz. Érted? Valami más van mögötte, amit te elnyomtál, elfojtottál, nem ismertél meg, és azzal a démonnal való szembenézésnek nem csak az a pozitív hozadéka, hogy majd nem jön többet, hanem az, hogy megtudsz valamit, amit nem tudtál magadról, és felszabadulsz egy tök másik szinten. Ez két különböző módszer. Ez, amiről az imént beszéltem, ez a viselkedésterápia. Ez, amiről most te beszélsz, ez az analízis. Ha amikor a mélyebb okát keresed ennek a félelemnek, mert a valójában nem a kígyó a félelmetes, hanem valójában valami, aminek a kígyó itt és most a szimbóluma. Mm. Valójában nem a sötétség a félelmetes, vagy az árnyék a félelmetes, hanem valami, amit most nem értek, de az árnyékban az rejtőzik az én tudattalanom percepciója nyomán. És természetesen előásható, de mondom, ez egy másik módszer. Mindkét módszer működőképes. Én inkább a Jim Morrison doktor úrféle vonalra gondoltam, itt nem az analízisre, de valóban az a megértésnek az analógiája. Mehetünk tovább? Aha. Az valaki azt mondja, ahelyett, hogy megpróbálnám egyszerűen meghozni a nehéz döntéseket, megpróbálom elképzelni, mit mondanék egy barátomnak, aki ugyanezzel küzd, és végül ezt a tanácsot fogadom meg, és az lenne a kérdésem, hogy miért van ez, hogy a barátodnak sokkal jobb tanácsot adsz, mint magadnak, mert nem vagy érzelmileg bevonóbb és világosabban látod, vagy nem is adsz jobb tanácsot, csak neked az az élményed, hogy jobb tanácsot adsz, mert annyira kevés infód van, hogy a történet ilyen egyszerűnek tűnik. De jobb tanácsot adsz, és éppen ezért van az, hogy nem tudod magadat terapizálni. terapizálni. Akkor se, ha a világ legjobb terapeutája vagy, akkor is el kell menned egy terapeutához, amelyik kívülről rád néz, mert te benne vagy, benne fülsz abban a levesben, amit analizálnod kéne. Te is az egyik hozzávalója vagy annak a levesnek, amit analizálnod kéne. Nem látsz rá saját magadra, ahhoz külső nézőpont kell. Nem tudod, milyen ízű. Megkóstolod, és kevésben a répa, de nem, te nem, vagy a répa. Igen, megkóstolod, és az tulajdonképpen csak azt az ízt érzed, amit nap mint nap a szádban érzel. Ez nem segít neked rálátni, akkor se, ha a világ legjobb terapeutája vagy, és ha mindenkit és bárkit meg tudsz gyógyítani, és hogyha megpróbálsz legobjektívebb módon magadhoz viszonyulni, és mondjuk objektív módon leírni a saját tüneteidet, és az alapján következtetni arra, hogyha ez egy páciensem lenne, mit tanácsolnék neki, nem fog menni. Ahogyan az ember nem tudja saját magát a saját hajánál fogva egy gödörből kiemelni, hanem ahhoz egy külső, és szerintem pont így néz ki, ez szerintem egy elég jó példa, mert hasonló a fizikája a pszichének, mint amilyen a testeknek. Kell egy külső felfüggesztési pont ahhoz, hogy azzal ki tudjam emelni azt az illetőt a gödörből is. Ez a külső pont, ez nélkülözhetetlen. Az nem fog menni önerőből. A profánabb példa a munkában, én soha nem adtam saját magamnak olyan feladatot, amit nincs kedvem megcsinálni. Pedig amúgy kellett volna, vagy a végeredményt jobbá tette volna, de én azért nem szeretem. És ezért úgy éreztem egy idő után, hogy itt arra van szükség, hogy amit nem szeretek, azt ne én csináljam. Aki abban nálam tehetségesebb, azt csinálja. Én adjam ki neki, és akkor neki velem el kell számolni, nem pedig kiválogatja, hogy szereti vagy nem. Amit pedig én szeretek csinálni, azt a kollégámtól kapjam meg, mint feladatlista, vagy valami hasonló, hogy legyen egy külső megrendelő akkor is, hogyha magunknak dolgozunk éppen. Az ügyfél az nem elég ebben az esetben, mert ő a negyedét nem tudja annak kitalálni, mint amit mi magunknak föladunk leckét így házon belül. És rögtön jobb minőségű lett minden. Nem kell ebben a szélsőségekig elmenni, de onnantól kezdve, hogy nem magamnak szabom, mert azonnal én fogom cenzúrázni is, hogy például abból azzal tudnék kilábalni ebből, ha megmásznám az Everestet. Ezt nem akarom. És sokkal könnyebb tanácsot adni, minden esetben észreveszem, ha nem neked kell azt elvégezni. Ettől még lehet, hogy jó tanácsot az, csak te is kaptál már olyan tanácsot, amit nem jó hallani, mert tudod, hogy bazi nehéz, és rögtön vissza is utasított. Hogy de nem ettől jó egy tanács vagy sem. Ez nem rám jellemző, de tudod, én ezt nem tudom. De nem ettől jó egy tanács vagy sem, hogy azt most könnyű végrehajtani, vagy nem könnyű végrehajtani. Adhatsz nehéz tanácsot, ami haszontalan, legalább nem fogod tudni végrehajtani, de ha tudnád, se segítene semmit, meg tudod, vannak tök könnyű tanácsok, amiket tök könnyű megfogadni, tök könnyű technikák, és nagyon sokat javítanak az életszínvonaladon, vagy a megküzdéseden. Igen, viszont az illető lifehack hírje visszatér nekem, az jutott eszembe, hogyha a helyzet annyira bonyolult, hogy nem lehet megfejteni, és barátként próbál az ember kívül helyezkedni a saját szituáción, és úgy leegyszerűsíteni, akkor valójában szerintem nem a leegyszerűsítés a megoldás, hanem a várakozás, mert a leegyszerűsítéssel kieshet egy csomó fontos info és körülmény, a várakozással meg bejöhet egy csomó fontos info és körülmény. Úgyhogy ez a saját magadat kihúzás, ebben én sem hiszek. Valaki azt mondja, hogy ha hidegre fordul az időjárás, és éjjel jó eséllyel mínuszok lesztek, tegyél egy törölközőt a szélvédőre, hogy ne fagyjon le. Másnap, amikor elindulsz dolgozni, nem kell megvárnod, hogy leolvad a szélvédő, még csak le sem kell kaparnod azt, és a válasz az érdekes. A szomszédomnak is volt egy lifehackje. Soha nem vettek törölközőt, mert amikor hideg volt, csak kimentek a szabadba, és ingyen találtak egyet valami balek kocsiját. Na jó, valaki azt de ez mondja, annyira ilyen camping sztori, ilyen hogy egy törölköző van a kocsidon. Az olyan, mint amikor üléshúzatnak is ilyen ótvar régi ruhákat húznak föl, meg a távirányítót folpakba csomagolják, hogy szerintem ezek undorító dolgok, hogy megpróbálsz valamit megőrizni, de már te rontod el azzal, hogy használhatatlanná változtatod. Azzal, hogy ízléstelenre. Igen. Ízléstelenre, ja, tudod, az van, hogy amúgy, tudod, az elhasználódna, de tartana azért az 10 évig, vagy 15 évig, és aztán kéne venni egy újat. De te azért, hogy 15 év múlva ne kelljen venni egy újat, minden nap a folpakot nyomkodod. És a környezetedben van egy olyan tárgy, ami neked sem tetszik. Tuti, hogy neked sem tetszik. Csak ez olyan, mint a mindig a tegnapi kenyér megevése. A háborús nemzedékek a tegnapi kenyeret eszik, bár van friss, de azt majd holnap esszük, amikor majd az sem lesz. Egynapos kéne kihagyni. De tudod, ez a háborús szellem. Tehát ez a háborúban az ember nem dob ki ételt, meg az ember megbecsüli a kicsit száraz kenyeret, akkor egy kicsit nem tén. Az például egy life hack, most jutott eszembe, hogyha száraz a kenyér, akkor rakd be a pirítóba, és a pirítóban felfrissül. No. Itt egy példa. De ezt egyébként a... Tényleg nem tudtad? De tudtam. De ennél sokkal jobb azt mondod. De ezek nem azért az Eszter által hozott lifehack-ek, azok nem ezek a telesopos hülyeségek, amiket ilyen TikTok videókban szoktam látni, hogy elkezd valaki barkácsolni valamit, és sose lesz belőle semmi, de már egy perce nézem. És a végén az derül ki, hogyha levágom a kólás üvegeknek az egyik felét, és fölragasztom az előszobában őket, vagy a kupakokat a falra, akkor később a maradék fél kólás üveget majd bele fogom tudni csavarni az előszobában a fölragasztott kupakra. De miért tennék ilyet az előszobámmal, hogy egy fél kólás üveg lóg ki a falból, és nem derül ki. Már értem, kiderül, hogy lehet benne tartani, mit van a kulcsodat, így bele, de hát elképesztő. De hát van egy kulcsod, tehát van egy lakásod, akkor miért élsz úgy, mint egy hajléktalan? Tudod, hogy kerül a kólás üveg a arra. És Robi, azt tudod, hogy a hideg pizza szeletet a mikróba hogy lehet úgy megmelegíteni, hogy jó legyen? Hogy? Vagy egy pohár vizet teszel mellé, vagy a dehidratált, vagy egy ilyen papír, nedves papír törlőbe bele. Tényleg? Igen, és én eddig úgy tudtam, hogy az olyat a sütőbe kell rakni. Az is jó egyébként, de ha csak mikród van. Figyelj, komolyan. Figyelj, ilyen fél perc alatt egy ilyen kis melós kávés pohárnak a felében ilyen negyed deci vízzel beteszed a száraz kenyeret, kiflit, akármint, nem forrósodik túl, tehát ilyen 20-30 másodperc, és konkrétan újra éled a száraz kenyered. Mert ilyen Juli-Suli rovatot csinálhat, de ezt itt kollégától tanultam amúgy, ez ilyen koleszos trükk, és áthoztam két generációval ezelőttről, és nagyon hálás vagyok én. Egyszer írtam egy cikket arról, hogy vízforralóban milyen kajákat lehet megfőzni. És egy csomót vízit, de hülyeséget. De undorító. Én megsóztam a vízforralóban a vizet, amikor rizst főztem, hogy már eleve sóst vizet öntsek a rizsre, ami hülyeség, mert utána is megsószattam volna, ennek megfelelően tönkre ment a én mennyi mindent kihagytam a gonzó szakácskönyvből, csak most kapok a fejemhez. Nem szakértő. Hát de ezek normális dolgok, de ott meg az volt a cél, hogy nem, vagy de. Én a saját életemet írtam bele abba a könyvbe, nem tudom, hogy te hogy olvastad, fordítva tartottad, vagy mi? Én nem értem. Akkor csináljuk egy második részt, amikor most úgyis fogsz majd káposztát kovászolni, ahogy megbeszéltünk róla, és akkor azt is bele tudjuk majd tenni. De valaki azt mondja, hogy most egy kicsit elszomorodjunk, a legnagyobb lifehack-em az, hogy elfogadtam, hogy soha nem leszek igazán gazdag. El kellett fogadnom azt a tényt, hogy az iskolai végzettségemmel, a családi körülményeimmel, munkaerőpiaci értékemet figyelembe véve, bár továbbra is dolgozom és motivált vagyok, soha nem fogom elérni az anyagi biztonságnak azt a szintjét, amiről a legtöbben álmodnak, így hát megpróbáltam tervezett szegénységben élni. Egészen kényelmesen élek, nincs sok mindenem, csak egy pici rusztikus faházam az erdőben. Boldog vagyok, és azt hiszem, hogy ha mindannyian ráébrednénk, hogy nincs szükségünk drága házakra, autókra és öltönyökre, mindannyian sokkal boldog. Ablakánk, mert megőrülök, hogy ne csúfoljuk már ki ezt az ember, ez mert amúgy bölcs. Nagyon jó trükk, de az nem tetszik, hogy már megint jó a szegény emberkedés a jó emberkedéssel van párban. Nem jó, boldog. Attól még nem rossz ember, de mert boldog. Nincs szükségünk drága házra, autókra és öltönyökre, ezzel azt állítja, hogy mindenki, aki pénzt gyűjt és szeretne valamit felhalmozni, az nem lehetséges, hogy esetleg a családjának, vagy saját magának, vagy a jövőbelényének, vagy a következő generációknak szeretne egy biztonságot, hanem aki pénzt halmoz fel, az drága öltönyt akar és nyaralást de akar. De a drága öltöny az nem halmozás, azt elköltötted azt a pénzt, akkor öltönyöd van, nem pénzed. Hát de az most öltönyből nem az tudsz hirtelen kórházi számlát fizetni a gyerekednek. Jó, szerintem ez tök jó trükk, ez a tervezett szegénység, ez egy marha jó fogalom. A lemondás és addig az tökre mindig tetszett, egy jó trükk a szenvedés. Addig nagyon ellen. Tetszett, onnantól nem tetszett, hogy elkezdett jó emberkedni ezzel, hogy rossz embernek állította be azt, aki pénzt. De szerintem tök mindegy, hogy hol húzod meg azt a határt, hogy elég. Uh-huh. Csak húzd meg valahol. Uh-huh. Valahol. Meghúzhatod valahol, vagy bárhol, tudod. Még a Kevin Costnernek a felesége is meghúzta 248 000 dollárnál havonta. Kell az elég. Példaként. És tudod, vannak akiknek nincs ilyen, és azok az emberek tényleg bélpoklosak, és azok hajtják egyébként az ebek 30-adjára a világot. Akiknél nincs ilyen határ, hanem merj többet, és még többet, és még többet. Ezek szerintem akiknél van ilyen határ, számomra elegen vannak. Hát, de a világ végéhez meg pont elegen vannak azok, akik számára nincsen határ. Tudod, mondhatod azt, akkor hogy én el akarom érni ezt és ezt és ezt. Mondjuk el akarom érni, hogy legyen a rózsadombon egy villám, egy úszómedencével, és legyen egy nyitott fedelű Ferrari-m, mondjuk. Az egy eléggé nagy álom. De tudod, mire eléred, vajon képes leszel kiszállni? Hiszen addigra legalább 15 éve nyomatod azt az üzletet, ami aztán ezt megtermelte neked. Hogy fogsz tudni 15 év aktivitását egyik napról a másikra így félretenni, és mit fogsz csinálni azután? Ülsz a Ferrari-dban, és... Jelentkezel a nagy őbe. Heversz a medenceparton, és mit kezdjél? Tehát és ez a nagy csapda, hogy valójában te kitűztél egy célt, amely célt el akartad érni, elérted a célt, de nem boldogságot nyersz, hanem kielégíthetetlenséget, bélpoklosságot, és muszáj folytatni, mert már a saját telhetetlenségeddel vagy azonos. A anyukám két kommentjét azonnal tolom ide a medencére, meg a kabrióra. Ezt kifűteni, meg tudod, mennyibe kerül a víz, illetve majd amikor esik az eső, és egyszer nyitva felejted, ázott kutya szagot fog szagolni éveken keresztül, meg az irigyek csak beleköpködnek, amíg te beszaladsz egy kávéért. Tehát, hogy ezzel lerendezi ezeket a luxus tárgyakat anyukám általában. Amikor te azt mondod, hogy motiválod magad egy céllal, hogy ennyit dolgozzál, valójában nem motiválod magad, mert te szeretsz tevékeny lenni, legalábbis akkor vagy komfortos, vagy egy ilyen kiegyensúlyozott állapotban van a hasznosság érzeted, meg a szabadidőd, meg úgy mindenféléd. És amikor eléred azt a célt, és elvileg akkor neked abba kéne hagyni, elkezded majd rosszul érezni magad, ugyanis arra nem lettél megtanítva, ami most furán hangzik, mert én is egy megfelelési kényszeres, nem munkamániás, de a morálját a dolgozásból visszanyerő ember vagy. Vagyok, mégis van lehetőséged azt megtanulni, hogy neked nem muszáj minden pillanatban tevékenynek lenni. Te nem vagy rossz ember attól, hogy hétfőtől péntekig dolgozol, és szombaton nem, vagy hogy este nem dolgozol, vagy érted? Nem kell mindig mindenkinek elérhetőnek lenned, nem kell kizsákmányolnod magad, de amint megteszed, úgy érzed, hogy haszontalan vagy, mert ez tök jó, hogy mi szeretnénk hasznosnak lenni, és azt érezni, hogy hozzátettünk, csak mikor már erre képes vagyunk, akkor az ellenkezőit külön meg kell tanulni. Uh-huh. És ha ezt nem tanulod meg közben, és nem tudsz pihenni, miközben törtetsz, akkor a törtetésed végén a cél elérésekor tovább kell törtetned, mert nem tettél oda semmit, ahová onnan majd kiköltözhetsz ebből a törtetésből. Ez sajnos így van. Valaki azt mondja, hogy ami nagy hatással volt rám az, hogy nem hittem el a saját magam reakcióit a fejemben. Külön emberéként kezelem a véleményt, ami először beugrik. Tehát szerintem ezt úgy kell elképzelni, hogyha az az érzés keríti hatalmába, hogy mondjuk ma biztosan nem tudok felkelni reggel 4-kor is elindulni dolgozni, akkor azt mondja, hogy oké, ez is csak egy vélemény, nézzük meg, hogy sikerül-e. De ő korábban nem hitte el, amit automatikusan reagál, most már igen, tehát az önbizalma növekedett, vagy pont fordítva, automatikusan az első reakcióját először opponálja a fejében, igen, hogy ez. Jobban döntsön. Szerintem ez. Hogy mind a kettő érdekes vagy helyes valahol, attól függ, hogy mennyi önbizalma volt előtte az embernek. Tehát, hogy van az a pont, amikor kokózni kell beutalni valakit, és van az, amikor extaszizni, vagy érted? De nem tudom, de így számít, hogy ki az, aki ezt mondja. Néha meg azért, hogy ezekről leszokjanak. Olyan is van. Szerintem ez egy jó pofa trükk. Tehát azt mondod, egy csomó dolog ilyen automatizmus az életünkben, és te azt mondod, hogy mégis ez csak egy vélemény. Lehet, hogy el tudok én indulni esőbe és kutyát sétáltani. Attól még, hogy eddig nem csináltam. Na de nekem pont az nem automatizmus, de automatizálást javasol valaki más. Egy ilyen lifehacket, hogy automatizálj mindent, amit csak lehet. Számlafizetés, naptári emlékeztetők, mindent ütemez be egy évre a fogorvostól, a szemét kihordásáig, ha nem kell mentális energiát fordítanunk arra, hogy ne felejtsünk el tenni valamit, az élet sokkal jobb lesz. Ezt egyébként adom. Ez szerintem is jó ötlet. Más nem kell egy évre előre beprogramozni a szemetet, de én tényleg mindent fölírok, hogy nehogy elfelejtsem, ne kell emlékezni rá. Ettől jobban teljesítek, figyelmesebb is vagyok, másrészt pedig megszűnik a frusztrációm, hogy úristen, mit fogok elfelejteni. Nekem be van programozva a szemét is tulajdonképpen egy évre, mert hogy milyen napon, mikor szoktam kivinni. De a megtermelését azt nem kell beírni, igaz? Az megy magától. Az bezzeg megy magától. De az, hogy mondjuk a naptáradban be van írva, hogy be kell menned a munkahelyedre, azért az olyan különlegessé teszi, nem? Akinek a naptárba be kell írnia, hogy be kell mennie a munkahelyére, az egy boldog ember, mert az kevesebbet dolgozik, mint nem dolgozik. Tehát az egy évben háromszor megy be a munkahelyére nagyjából, hogy ezt el tudja felejteni. Azért a legtöbb ember nem tudja elfelejteni, mert az a rutin. Minden mást felejt el. Egyrészt az előző napra írod be akkor, ha ennyire különleges, tudod, hogy amikor kiválasztod az alarmot, hogy mikor csipogjon a holnap reggel 8 órási munkád, akkor azt írod bele, hogy 24 hós befora. És akkor előző nap szólni fog, ez az tényleg különleges esemény. De valójában külön naptárunk van arra, hogy emlékeztessen minket arra, hogy holnap dolgozunk, és ezt úgy hívják, hogy ébresztő óra. Tehát, hogy ez nem, hogy nem írjuk be a naptárban, hanem igenis mindenki beírja, és külön eszköze van rá, hogy az csak arra figyelmeztesse, hogy 6:40, föl kell, zuhanyzol, takarodsz. Hála napló, minden nap leírok 3 dolgot, amiért hálás vagyok. Nagyon rossz napjaimon végig olvasom a múltat, hogy emlékeztessem magam a jó dolgokra, ahelyett, hogy hagynám magam a rosszon töprengeni. Kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe a reggelemből, és nagyon feldobja a hangulatomat a nap további részében. Megijesztett az ötlet, amikor a terapeután felvetette, mert úgy gondoltam, hogy nagy dolgokat kell beleírnom, de bármi lehet. A házad, a szeretteid, a kávé, a fű, a piros lámpa, ami zöldre vált mielőtt. A fű. Mi? A fű, főleg. Nem? Jó, hát említetted nem a füvet. Tudom, hogy értette a na jó, de érted, tudom, én, nekem szabadjon a fűér, hálásnak lenne. Hogy gyönyörködj a természet. Ja, értem. Ja, így értem. Nem, ja, persze. Így már értem. Ne, egyébként Magyarországon, nem tudom, hogy ez csak Magyarországon van-e így, de Magyarországon tuti, hogy így van, mert ezt a kultúrát, meg ezt a szellemet ismerem. A panaszkodásnak hatalmas kultúrája van. A hálának, meg a köszönetnek, annak meg semmi, de semmi, tudod, és nem is mersz hálás lenni, mert az már félig olyan, mintha hencegnél. Az már félig olyan, mintha te különbnek éreznéd magad, mint mindenki más, aki panaszkodik. Tudod, mindenki körülötted panaszkodik, te meg hálát adsz, az tulajdonképpen már olyan, mintha a sluszkulcsodat pörgetnéd, vagy mintha veretnéd a vagyonoddal. Hanem akkor neked is szeméremből, tiszteletből, a mások iránti megbecsülésből kéne egy kicsit neked is panaszkodnod, hogy lássák ők is, hogy rendes magyar ember vagy, hogy lássák ők is, hogy nem ők a legmegszomorítottabbak a világon, mert tudod, te panaszkodsz, mindenki siránkozik, panaszkodik, jaj a sárga csekk, jaj a hónap végére, jaj mennem kell, a lábammal kell mennem a, nem tudom én, a zebrán, ortopédiára, tudod, és a, tudod, a tüdőszűrésre, és a visszahívtak, a nem tudom, és a siránkozás, a panasz és nincs pofád azt mondani, hogy én pedig ma hálát adtam azért, hogy egészséges vagyok, hálát adtam azért, hogy ilyen jó körülmények között élek, mert tudod, olyan, mintha beleköpnél az arcába. Nem veszed magadnak, nem veszed a pofádra a bőrt, és akkor inkább tudod, te is azt mondod, hogy a hálálkodást azt megtartom magamnak, meg a szeretteimnek, akik igazán közel állnak hozzám, de nem fogok vele hogy mondjam, házalni odakint. Mert senkinek semmi köze hozzá. És tudod, ez a szörnyű, hogy a panaszomhoz mindenkinek köze van, a hálámhoz meg senkinek, csak talán csak a legközelebb állóknak. Különböztessük meg a hálálkodást a hálától. Attól még, tehát az igazán nagy baj akkor van, ha nem is hálás. Az nem olyan nagy baj, hogy nem hálálkodik, de értem annak is az okát, de ha valaki nem is hálás belül, az nem okoz benne egy olyan viselkedés változás, hogy úgy érzem, hogy kaptam valamit, amit nem érdemlek meg, ezért valahol valakinek vissza akarom fizetni, mert ez így nincs rendben, és ez szerintem egy tök jó működtetője az embernek, ha ezt érzi, de ez a hálából indul ki. Viszont az, hogy te hálálkodjál, az ugye játékelméletileg az neked hátrányos, mert azzal elismered egyrészt, hogy nem járt az a dolog, tehát a másik extrát tett, tehát tartozol, hova tovább legközelebb már fizetős lesz. És ettől ugyanúgy rettegsz, mint attól, hogy kölcsön kérnek, és ezért torkolik végül inkább a panaszkodásba a léted. Nem azért kéne hálásnak lenni, ami a többi embertől megkülönböztet. Bár lehetsz azért is hálás, de azzal ne vonulj ki az utcára, és ne tüntess a hálád mellett, amikor valaki mondjuk beteg, vagy valakinek mondjuk a gyereke beteg, vagy mondjuk valami rettenetes gyász érte, akkor ne neki hálálkodjál azért, vagy ne előtte demonstráld a háládat azért, hogy te milyen nagyon szerencsés ember vagy. De mi lenne, ha megpróbálnánk olyasmiért hálásak lenni, ami tökre hasonlóvá tesz minket, aminek az élvezői mind így egyaránt vagyunk. Föl sem tudjuk fogni, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy az Atya Úristenke a tenyerén hordoz minket. Nem vagyunk tisztában azzal, hogy az emberiség történetében soha nem voltak ilyen jó körülmények. Az, amivel mi élünk, amit alapnak tekintünk, hogy vízvezeték, hogy csatornahálózat, hogy elektromos áram, hogy az a fokú biztonság, hogy központi fűtés. Szóval, hogy a civilizációnak ezen a fokán állunk, ahol tulajdonképpen semmi más dolgunk nincsen, és nagyjából a depresszióink is ebből fakadnak, hogy jóformán semmi más dolgunk nincsen, mint élvezni mindezeket, és lekötni magunkat valamivel, úgy nagyjából az időnket kitölteni valamivel. Ez valami akkora áldás, amiben részesülünk, csak nem tudjuk fölfogni, mert körülöttünk mindenki részesül benne, és ezért olyan természetes. De akkor gondolj bele abba, hogy az emberiség történetének az elmúlt 100 000 évében milyen körülmények között éltek emberek. Akár csak a 300 évvel ezelőtt. És akkor minél inkább növeled ezt a időbeli távolságot, annál szédítőbb lesz, és annál rettenetesebb, nagyon hamar eléred az ókort, nagyon hamar eléred az őskort, és onnantól kezdve meg így hasíthatsz benne a 10 000 években. A barlangban, a sárban gázolva, megteremtve magadnak a megélhetésnek a minimumát. Azt a minimumot, amit most föl sem fogsz, mert most nem azt nevezed minimumnak, hanem olyasmit nevezel minimumnak, ami az emberiség történetének a 99%-ában több, mint a maximum elképzelhető volt akkor. De szóval már nem benne van a DNS-ünkben, úgy, mint Christine Baumgartner gyerekeinek, Robi. Aha, a luxus. A luxus. És nem értjük, hogy ez luxus. Nem értjük, hogy az emberiség történetének a relációjában ez mekkora luxus. Hanem sajnáljuk magunkat, mert egymáshoz képest akarunk jól élni. Tudod, a magyar ember nem azt mondja, hogy mennyire jól élünk, nézd csak meg, hogy élnek az ukránok, vagy nézd csak meg, hogy élnek az albánok, vagy nézd csak meg, hogy élnek a törökök, hanem hogy nézd meg, hogy élnek az osztrákok, meg a germánok. Hozzájuk képest mi rosszul élünk, és mindig azt a relációt, mindig azt az összehasonlítást kell izzítani, amihez képest mi sajnálhatjuk magunkat. Mert ezzel valahogy valamiért mi magyarok, és alig ha csak mi magyarok, valamit ki akarunk zsarolni a sorstól, valamit ki akarunk zsarolni a kormánytól, a rokonoktól, a szomszédoktól, az Atya Úristentől, valamit, ami nekünk jár, mert megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Úgyhogy nekünk most már jár a jólét, és annál is több jár bármi, amire rámutatunk. A felvetésre visszatérve szerintem nagyon jó ötlet a hálanapló, mert megtanít aztán, hogy azt tényleg sokáig csinálod, megtanít rá fókuszálni ezekre az apró kis örömökre, és úgy egyáltalán hálásnak lenni, ami lehet, hogy imább ima, mint a könyörgés valami újért, hogyha csak hálát érzel. Nézzünk meg még egyet? Uh-huh. Valaki azt mondja, csak azért, mert valaki rosszul csinálja, vagy mindenki rosszul csinálja, az nem akadályozhat meg engem abban, hogy jól csináljam. Mit? Tehát ő ezt a gondolkodást tette a magáévá magyarul, hogy nem nagyon érdekli, hogy másoknak ez esetleg Pistika, nem sikerül. Pistika, kútba ugrik, te is beleugrasz? Ezt nem írja. De ez valami olyannak tűnik, nem? Hát inkább ilyen tréneres egy kicsit, de szerintem nem rossz gondolat. Csak mert még senkinek nem sikerült, neki sikerülhet. Miért ne? Végülis egy csomó mindenre igaz, a legtöbb dologra nem szinte igaz. Szinte semmire nem igaz. Szinte semmire nem igaz. Tudod, ha valami még soha senkinek nem sikerült, szinte biztos, hogy nem neked fog sikerülni. De ezzel a persze, hozzáállással... Ezzel a hozzáállással nem jutottunk volna el a Holdra, nem találtuk volna fel a kereket, stb. De nem árt tudni, hogy hogy annak az esélye, hogy te leszel az a következő, aki majd feltalálja a kereket, vagy az írást, vagy eljut a Holdra, annak az esélye csillagászati. Tudod, tehát, és azzal hülyíteni embereket, hogy higgy benne, és akkor karnyújtásnyira van, csak ki kell nyújtanod a karodat, és elérheted az eget. De a csillagokat, az emberek, tudod, akik feltaláltak valamit, vagy elértek valami, hogy mondjam, az emberiség környezetét és lehetőségeit megváltoztató vívmányt, azok elég értelmesek voltak ahhoz, hogy feltegyék ugyanezt a kérdést maguknak, és annak ellenére törekedjenek. És közben őrültek kellettek legyenek, mert ennek a felismerésnek a dacára folytatták. Biztos, hogy ez őrültségnek hívjuk? Szerintem nem de szabad tudod, normális tudod, legyen, aki bőven elég, kitart emellett. Bőven elég, hogy mi megélvezzük a hasznát annak, hogy őrült volt. Most az ilyeneket bezárjuk egy házba, jó esetben, mert már az sem működik normálisan. Nem elég azt mondani, hogy én szeretnék egy olyan dolgot, amit már sokan csináltak, jobban csinálni. Tehát már sokan írtak könyvet, de én szeretnék egy jobb könyvet írni. Már sokan lefutották a 100 métert, de én szeretném gyorsabban lefutni. És nem mindjárt azt mondani, hogy én szeretnék egy új mozgásformát feltalálni, mert ez a futás, ez engem már nem elégít ki. Zumba. Hanem úgy gondolom, hogy egy gyorsabb, dinamikusabb mozgásformát fogok feltalálni. Nem fogsz, öreg. Nem fogsz. Gattyán György likes Puzsér. És hogyha nem, és miért is kéne? De tudod, miért is kéne? Azért, mert ez egy nagyon jó marketing bullshit, hogy higgy magadban, képes vagy bármire, elérheted a csillagokat. Nem, öreg, nem fogod elérni a csillagokat. Találj ki valami olyasmit, amitől flóba kerülsz, és talán egy nap jobb lehetsz benne, mint a legjobbak. Talán. Ez a legtöbb. Vagy és ennyi tanáccsal nem éri be, hanem ő a csillagokat akarja elérni, az menjen el Szabó Péterhez, és akkor tőle megkapja. Az se rossz, ha csak elég jó lesz benne. Tehát ez, hogy jobb leszek benne, mint mindenki más, azt hiszem, hogy fenn kell tartanunk a miközben lesütjük a kenyeret, meg megtesszük az alapvető dolgokat, a közben fenn kell tartanunk az életnek az élvezhetőségét is művészettel leginkább, tudod, és szórakozással érdekes módon. És hogyha meghalnak a legjobb szerzők, akkor majd jönnek helyettük mások, és lesz köztük egy legjobb, de nem elég az egy legjobb szerző, hanem kell, hogy legyen 50. legjobb, és kell, hogy legyen 3000. legjobb, és valakinek ő fog örömet szerezni, úgyhogy egyáltalán nem kell a legjobbnak lenned. Elég, ha olyat csinálsz, amit élvezel, és más is élvezi.